ध्यान करा जहिया तोरा से हो जहिया तोरा से हमरा बीड़ान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई कहियो तमाना तू हमरी बतिया घरवा में हमरे बितावा एक रतिया बितावा एक रतिया हमरी ओरिया हो हमरी ओरिया जो तोरा ध्यान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई काहे जरावेलू हमरा करे जीवा सुनी सुनी बाटे ई हमरी से जरिया रान पर हमरे हो रान पर हमरे जब तोरी रान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई बोले लुकाए तू तीखी तीखी बोलिया हमरे दुआरिया पे आई तो हर डोलिया आई तो हर डोलिया स्वर्ग से बड़की हो स्वर्ग से बड़के हमरा मकान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई काहे बिरल बाटे गोरी तो हर मतिया आवा में लाला तू छतिया से छतिया जहिया कैसर से हो जहिया कैसर से तो हर मिलान होई गोरिया तब हमरो गंगा नहान होई गोरिया तब हमरो गंगा